swój surrealistyczno-metafizyczny klimat przedstawi zespół Nagrobki. Tak. Dziękujemy. To jest bardzo miłe, że przyszliście. A nie na przykład, co się tam dzisiaj dzieje jeszcze? Dzisiaj dzięki wam jest bardzo ciepło i możemy się rozebrać. Przerwa techniczna. Następna piosenka nie będzie nową piosenką z tego, co widzę na naszej trackliście. Będzie to piosenka znana i lubiana. O, no. Czyli wszyscy mogą... Śpiewać, dokładnie. No, czy no, wszyscy co znają. Myślałem, że nie będzie już jutra. Teraz. No i czas na oczywiście naszego jeszcze jednego asa, którego zawsze trzymamy w rękawie. Skandynawska grupa Royksopp. Dziś posłuchajmy utworu Sordid Affair. my przenosimy się do Trójmiasta i posłuchajmy zespołu OJT w utworze Pióro. Trójkowej aptece nocnej nie zabraknie dzisiaj również Meli Koteluk, która wykona dla Państwa utwór Katarakta. Kim była? Jedna z tych fenomenalnych produkcji, które myślę, że będą przez lata aktualne, bo cały czas tego się po prostu nie da nie słuchać. Kerala Dust i Future Vision. Były, proszę państwa, maile, że jest za mało grupy Siku, więc proszę bardzo, grupa Siku i Człowiek Usterka. A my, proszę państwa, przeniesiemy się w czasy, kiedy tworzyła się i można powiedzieć utwardzała cała subkultura punk rockowa. Przenosimy się na Wyspy Brytyjskie, grupa The Clash i Guns of Brixton. Trójkowej aptece nocnej dorzucimy trochę koksu do pieca, mimo że jest gorąco, będzie jeszcze cieplej. Grupa Prodigy i Dare Low. What we're dealing with here is a total lack of respect for the law. I'm going to go to the hospital. Zespół, proszę Państwa, zbudowany z samych owadów wielkości człowieka, grupa Wonky One i piosenka Big Button. Yeah. czyli nie skryci i zaszyci. Między tyci, tyci, wici, głosu nici. Będziemy zapodawali w galaktyki wygibici. Choć łezka się wokół kręci, czas się pożegnać. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. To była Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres, na który możecie Państwo przysyłać swoje propozycje na muzykę. To jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A ja życząc Państwu spokojnej nocy i całego udanego dnia, dedykuję Wam utwór znanej i szanowanej na całym świecie grupy The Black Keys. Zostańcie Państwo z nami i do usłyszenia.